jeg bestemme, hvad hjertet vil, og til hvad, og hvem man gav det til. Og hvor er det svært, du ikke ved, at du er al min kærlighed. Jeg er din, men du er ikke min. Du hviler i en andens favn. Kærlighedens navn. Jeg finder nok en anden vej, men bare kun var mig. Og kunne jeg bestemme, hvad hjertet vil, og til hvad, og hvem man gav det til. Og hvor er det svært, du ikke ved, at du er al min kærlighed. Der var så meget, du skulle nå, og i mit spejl er himlen blå. Hvor er det svært, du ikke ved, at du er al min kærlighed. Og kunne jeg bestemme, hvad jeg